стаім на пагорку з сынамі, гуляемся з грэхам. Я кугічу ды кукую. Угу, угу. Угу. Сярэдні Марцін за мной паўтарае. Малодшы Дамінік выкрыквае кароткія выклічнікі. А старэйшы Ян раптам выдаў: «Дзе наш дом?» А потым яшчэ больш гучна, з акцэнтам на кожным слове: «Дзе наш дом?» Рэха патанула ў яры, засыпаным з абодвух бакоў пралескамі. Святы горад выміраў, прачынаешся быццам у лесе, толькі птушкі дробныя бліжэй да зямлі цвыркочуць. Над небам кірля надрываецца, крумкач кукуе, зязюля крача. Перагукаемся з громам у ніжнім рэгістры. Дрэва трымае неба, як волава шкло вітражы. Самалёт крыламі паблізкае, крыламі паблізкае. Пакуль неба, і гэтак доўжыцца, пакуль неба, і гэтак доўжыцца, пакуль неба, і гэтак доўжыцца, пакуль неба не пачне сцякаць за дамы, не пачне сцякаць за дамы, не пачне сцякаць за дамы, не пачне сцякаць за дамы, агаляючы космас, агаляючы космас. кроў застывае ў камень. Аголеная пачынае плыць. Першая лістота дадала дажджу колер, а першыя кветкі пах. Пляскаты дождж, пляскаты дождж. Як і рака па коле, як і рака па коле. Сядзела трохкутніка, уставшы апынулася квадратам на двух трохкутніках перавернуты. Міма яе маторы дарогу аралі пашчамі. Дождж падкрэсліў рудасць пяску і сосны. Thank you. дождж быў настолькі густы ды цяжкі, што нават падаў трохі запаволена, марудна. Адна буйная кропля ўтварала лужыну. Рака ж наадварот выйшла з берагоў і павялічыла хуткасць. Першаму абысці сметнікі. У толькі расплюшчаных кухнях штучнае святло змешвалася з першымі промнямі лёзамі, малако з кавай, патагульны клёкат на вуліцы. Целе неба яшчэ заставаліся рыскі, зморшчкі, ўмяціны, даўгія сляды ад вузкай бялізны. Снатлівай растаў, купальшчыца ў лістоце сцерлася. Тата увесь такі з сябе выйшаў, лясное возера стала малаком на спорту. А яны заблукалі ў месце. На трэці дзень ён памёр, яна не памятала, дзе яе знайшлі на пяты. Мегаполіс набывае рысы лесу. Боская анімацыя. 100 спасобных прозрыстых листов несе себе свету. Холодная вода у крана стала як горячая, а горячую отключили у мэтах безпеки. Тутошно птушки лётаюць павольней, та поле шапочуць цяжэй, лісце блішчыць тлушчам. Крыжы рама адбіваюцца у люстраным плячы габрэйкі. Косцел дыхае хвояй, міністран спяшаецца да алтара, дзе ззяе блакітам Марыя. Шляхі такія простыя, ды вібрацыі трапяткія. Дождж абвіў лёгкія на спіне. Дождж адбіў лёгкія на спіне. Ні на кем мяркоўваюць градусы, на ўсіх не хопіць. Хрыбетнікі разгаліноўваюцца, пускаюць карані. Яблыкі ды цытрына, ярка-чырвоная спіна, у сінім квадраце вакна, у сінім квадраце вакна. Трымаеш сябе так, быццам кожны прамоўлены выраз стане класікай, стане класікай. Стане клясыкай кінематографа. Яблыкі ды апельсіны, Адэля лістуе Адольфу, Адэля лістуе Адольфу. У мяне няма ідэяў. Навошта вы адзначаеце свае дні народзінаў, старэйшы? Святы сталіся найбалючымі датамі. У свете няма месца для мяне болей. У свете няма месца для мяне болей. Птушки лятуть скрозь стены. Я порушаю своим назиранием. Я порушаю своим назиранием систему. Систему, систему. Я порушаю. Thank you. бачу рухавыя цені на сценах. Ключ ад эвакуацыйнага выйсця зачынены на ключ. Але Бог кліча да хаты. Але Бог кліча да хаты. Святло сцякае па шыбах, пакідаючы малочны след. Апырскала пусты газон. Вода між тым раз'ядае бетон. Ніхто не прыйшоў, ніхто не прыйшоў. Бог кліча да хаты, ніхто не прыйшоў. Thank you. конюшины, трохи базыльков, цикуты, дробные дьмухалцы, тумана, вера, спороду, чеша. Холодная вода сябруется шорстким листьем. Woo! Дякую, Олексій.